الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله شفاء القلوب وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فكر نبي فکر نبی جس کے سینے میں ہے فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے, یوں کہہ رہے ہیں کہ موت سے کس کو چھٹکارا ہے, موت سے کس کو نجات ہے. جانے والے چلے گئے, اب ان قریب ہماری باری ہے. اس کو یوں فرمایا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری دینی ماؤں اور بہنوں, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ گزارنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کو بنانے کے لیے عطا فرمائی ہے کہ انسان یہ مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لے. فرمایا کہ عقل مند کون, ہوشیار کون, سمجھدار کون, چالاک کون. فرمایا کہ جو شخص مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کو مناتا ہوا اس دنیا سے چلا جائیں, فرمایا کہ وہ عقل مند ہے, وہ ہوشیار ہے, وہ سمجھدار ہے, وہ چالاک ہے. ورنہ یہ دنیا جو ہے یہ تو دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا, تابعین نے, تبع تابعین نے, اولیاء عظام نے, محدثین نے, مشائخین نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا تو اللہ نے ان کی دنیا بھی بہتر بنائی اور اللہ نے ان کی آخرت بھی بہتر بنائی. یوں فرمایا کہ ایک قاعدے کی بات ہے اور ایک ضابطے کی بات ہے کہ جو شخص اپنی آخرت کو سوار لیتا ہے, اس جملے کو تھوڑا نوٹ کریں, اپنے دل پر لکھ کر جائیں. ایک ہوتا ہے ڈائری میں لکھنا اور ایک ہوتا ہے دل پر لکھنا. یعنی عمل کی نیت بہت بڑی چیز ہے. عمل زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے, اور زندگی میں جو بہار آتی ہے, زندگی میں جو رونق آتی ہے وہ عمل سے آتی ہے. یوں فرمایا کہ جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی. وقت کی قدر کرنا یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی چیز ہے. اسی کو فرمایا کہ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار, کہیں یہاں سے جانے والا دوبارہ نہیں آئے گا. ارے انسان ایک آدھ چکر ذرا قبرستان کا لگا اور وہاں پر تختیوں کو پڑھ تاکہ پتہ چلے کوئی 200 سال سے ہے, کوئی 300 سال سے وہاں آرام کر رہا ہے, کوئی 400 سال سے, کوئی 500 سال سے. سوال ہوتا ہے ان کے گھر کہاں ہے, وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان کہاں ہے, وہ 200 سال پہلے والے کہاں ہیں, 300 سال پہلے والے لوگ کہاں ہیں, 400 سال پہلے والے پروفیسر کہاں ہیں, 500 سال پہلے والے انجینئر کہاں ہیں, 600 سال پہلے والے وکیل کہاں ہیں, 700 سال پہلے والے پروفیسر کہاں ہیں, 800 سال پہلے والے ڈاکٹر کہاں ہیں, 900 سال پہلے والے حکیم کہاں ہیں, 1000 سال پہلے والے علماء مشائخ وہ سب کہاں ہیں, 1100 سال پہلے والے کہاں ہیں, ان کا گھر کہاں ہے, ان کا بنگلہ کہاں ہے, ان کی اولاد کہاں ہے, وہ زمینیں جن پر ان کے نام تھے وہ دستاویز کہاں ہیں, وہ کہاں چلے گئے ہم سے پہلے والے. ابھی راندیر میں جتنا طبقہ زمین کے اوپر ہے اس سے کئی گنا زیادہ طبقہ زمین کے نیچے ہے. اسی مسجد کو تقریباً, یہ چناروار کی مسجد کو تقریباً 650 سال ہو گئے, تو وہ 500 سال کے نمازی کہاں ہیں, وہ سب کہاں چلے گئے. وہ جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو آج کے دن ہمارا مجلس میں بیٹھنا وصول ہے, بیان کا ہو جانا اصل نہیں. اس میں سے کچھ قیمتی باتیں نکال کر اپنے دل پہ لگانا اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا, نیت کرنا اور سچی پکی توبہ کا عہد کر کے اٹھنا کہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, اب میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کروں گا. اور ہم لوگ تو جو ایمان والے ہیں ان کے تو کیا کہنے, ایمان والے تو بڑی اونچی قربانی دے سکتے ہیں. یوں فرمایا کہ ایمان والے ہر قربانی دے سکتے ہیں, ایمان والے ہر چیز قربان کر سکتے ہیں, لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے اور ایمان کے معاملے میں سمجھوتا بھی نہیں کر سکتے. نہ ایمان کا سودا کر سکتے ہیں, نہ ایمان کے بارے میں کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں. ایمان والوں کی تو ایک فکر ہو, ایک لگن ہو اور دل میں ایک کڑن ہو کہ مجھے میرے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے, بڑا خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کو منانے میں لگا ہوا ہے, بڑا خوش نصیب ہے. دو بزرگ تھے, بڑے میاں بڑی عمر, ایک جگہ سے جا رہے تھے. بادشاہ کے سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لے گئے اور کہا, بادشاہ سلامت, انہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ بادشاہ نے کہا, میں تو نہیں جانتا. فرمایا کہ یہ دونوں مسلمان ہیں اور اسلام کو فالو کرتے ہیں اور حضور کے عاشق ہیں. تو بادشاہ نے انہیں کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ کہاں کھڑے ہو؟ کہا, جی بادشاہ سلامت, آپ کے شاہی دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا بالکل، آپ وقت کے بادشاہ ہو، آپ ہمارے بادشاہ ہو، آپ کا اکرام ہے ہماری نظر میں، میں جو کہوں گا وہ مانیں گے؟ فرمایا بالکل، آپ کی بات کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ایک میری بات سنو، آپ لوگ جو ہے نا اپنا دین بدل دو، ایمان کا انکار کر دو، کھانا بادشاہ یہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم جان دے سکتے، ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، حضور کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، ہم نے تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے دل لگا لیا ہے، ہم اس کے ہو گئے ہیں، ہم جان کا سودا کر سکتے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. کہا میری ایک بات سنو، میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، آپ کو پتا ہے میرے مقام کا، یہاں لوگ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے قریب ہو جائیں، اور بڑی مشکل سے میرے شاہی محل میں کسی کو انٹری ملتی ہے. میرے یہاں جو جھاڑو لگاتا ہے نا میرے محل میں، وہ فخر کرتا ہے. کسی کو پوچھو آپ کیا کام کرتے ہو تو وہ یوں کہتے ہوئے شرماتا ہے کہ میں جھاڑو لگاتا ہوں، لیکن میرے شاہی دربار میں جو جھاڑو لگاتا ہے نا اس کو کوئی پوچھے کہ آپ کیا کام کرتے ہو تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں اس جگہ جھاڑو لگاتا ہوں جس جگہ تمہیں انٹری بھی نہیں مل سکتی. کہا اچھا تو کیا کریں؟ فرمایا لوگ میری ایک ملاقات کو ترستے ہیں، آپ اپنا ایمان سے انکار کر دو، اللہ اس کے رسول کا انکار کر دو، میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا اور بڑے اونچے مرتبے سے نوازوں گا. کہ بادشاہ سلامت معاف کرنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ پیسے کے خاطر، کچھ چیزوں کے خاطر ایمان کا سودا کر دیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر جائے. ایک ہی مرتبہ تو زندگی ملی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں کی چیزیں فانی ہے، ہم فانی ہے. ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے. بادشاہ سلامت یہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر میں وہ انجام کروں گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہا جو کرنا ہے وہ کر گزر، لیکن یہ بات نہ کر، ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں اور ہم اللہ اس کے رسول کے عاشق ہیں اور ہم اس کے دیوانے ہیں. بہت خوش نصیب ہے وہ جو اللہ اس کے رسول کا دیوانہ ہو جائے. فرمایا کہ مستند راستے وہی مانے گئے، اللہ تک پہنچنے کے سند والے راستے، مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. جو اللہ کی یاد میں دیوانہ ہو گیا، اسی لیے تو فرمایا کہ اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے. یہ پاگل اور دیوانہ کب کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ انسان کو کسی سے محبت ہو گئی، اب ہر وقت اسی کے خیال میں، اسی کی یاد میں، اسی کی محبت میں، اسی کا تذکرہ، اسی کو دل میں بسارا اور بس اسی کی گلی کے چکر کاٹتا. پھر دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے پاگل ہو گیا. جب اتنی دیوانگی کے حد تک محبت کرتا ہے تب دنیا والے کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا. ہمیں یوں فرمایا کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے. اور ہمارا تو یہ حال ہے، اگر ہمیں کہا جائے تسبیحات تو کہا ہمارے پاس وقت نہیں، قرآن شریف کی تلاوت تو ہمارے پاس وقت نہیں، تہجد نیند آتی ہے وقت نہیں، اشراق بھائی وقت نہیں. سوال ہوتا ہے محروم کون؟ کون محروم؟ فرمایا کہ جس کے پاس 8 گھنٹے کی رات ہو اور 2 رکعت تہجد کی نہ پڑھ سکے، فرمایا محروم ہے. 3 گھنٹے کا موقع ہو اور 2 رکعت اشراق کی نہ پڑھ سکے، فرمایا محروم ہے. 3.5 گھنٹے کا موقع ہو 2 رکعت چاشت کی نہ پڑھ سکے، فرمایا محروم. 1 گھنٹے کا موقع ہو اور 6 رکعت اوابین کی نہ پڑھ سکے، فرمایا محروم. 21-22 گھنٹے اس کے پاس ہو اور 1 پارا قرآن نہ پڑھ سکے، فرمایا محروم. پورا دن رات اس کے پاس ہو اور اللہ کو یاد نہ کر سکے، فرمایا محروم. کسی کو پوچھو معمولات ہو رہے، اللہ کا ذکر ہو رہا؟ وہ تو نہیں ہو رہا. پھر کیا ہو رہا ہے؟ کھانا ہو رہا ہے، بولے ہاں. ناشتہ وہ بھی ہو رہا، سونا وہ بھی ہوتا ہے. غسل کے لیے وقت ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے. موبائل کے لیے بولے وقت ملتا ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت ملتا ہے، یوٹیوب کے لیے تو کہا اس کے لیے بھی وقت ملتا ہے، اور اگر موبائل میں بیٹری ختم ہو جائے تو اس کو چارج میں لگانے کے لیے بولے اس کے لیے بھی وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے ان کے لیے بھی ہے، امی ابا کے لیے ان کے لیے بھی وقت ہے، وہ بزنس پہ 9-10 گھنٹے کے لیے اس کے لیے بھی ہے، وہ رات سونے کے لیے اس کے لیے بھی وقت ہے. تو بھائی ہر چیز کے لیے وقت ہے، وقت نہیں ہے تو اللہ ہی کے لیے وقت نہیں ہے. کیا ہم نے ہر چیز کو ایک بڑا درجہ دے دیا اور اللہ کی محبت کو اتنا کم درجہ دے دیا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے؟ جس کو پوچھو بیزی بیزی بیزی بیزی وہ پریشانی ہوتا جا رہا ہے. یوں فرمایا کہ فکر دنیا کر کے دیکھی، اے انسان ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو پریشان ہو چکا ہے، اب فکر عقبا کر کے دیکھ، آخرت کی فکر کر کے دیکھ. ابھی تک فکر دنیا کر کے دیکھی تو پریشان ہو چکا ہے نا، اب فکر عقبا کر کے دیکھ. چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا، جب سب کو اپنا کر کے دیکھا تو دھوکا کھایا ہے پچھتایا ہے، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اللہ کو اپنا کر کے دیکھ، اس سے تعلق کو جوڑ کے دیکھ، اس سے دوستی کر کے دیکھ، اس سے صلح کر کے دیکھ، گناہوں سے نفرت کر کے دیکھ، اللہ کے قرآن سے عشق کر کے دیکھ، عاشق قرآن بن کے دیکھ. اللہ اکبر، جو قرآن شریف کی قدر کرتے ہیں، قدر کرنے والے تو کیسی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ ہمیں عاشق قرآن بنائے. اللہ نے اپنے فضل سے مجھ سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھوائی ہے، اس کا نام ہے اللہ کے ولی کیسے بنے، سوال اس کے اندر جواب ہے. تو جب میں کسی کو وہ پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، میں کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری کتاب پڑھتا ہے تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ میرے ذہن میں آیا کہ ساتھی تیری کتاب کوئی پڑھے تو تجھے خوشی ہوئے، تو یہ تو اللہ کا قرآن ہے، کوئی پڑھتا ہوگا وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. اسی کو فرمایا کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. دنیا میں جتنی کتابیں، چاہے آسمانی کتاب ہو یا زمینی کتاب ہو، چاہے اللہ کی طرف سے آئی ہو یا کسی بندے نے لکھی ہو، اس میں سب سے افضل کلام فرمایا کہ قرآن مجید. ایک بزرگ سے ملاقات کے لیے جانے کا موقع ملا، میں نے کہا حضرت اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹا ذریعے تو بہت سے ہیں جس سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن سب اکثر بل واسطہ ہے، واسطے کے ساتھ ہے، یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا. ایک بلا واسطہ ہے، ڈائریکٹ تعلق. میں نے کہا حضرت وہ کیا؟ انہوں نے کہا بیٹا قرآن کھولا اور اللہ سے تعلق جڑ گیا. قرآن کھولا اور اللہ سے تعلق جڑ گیا. یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ پڑھنے گئے. تو اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. فرمایا کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. ہم کوشش کریں قرآن شریف کے عاشق بنیں، ہم عاشق قرآن بنیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن شریف جو ہے نا، یہ ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمارا سچا یار ہے. دنیا کا دوست دھوکہ دے سکتا ہے، یہ قرآن شریف ہمارا ایسا سچا اور پکا دوست ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، جو ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا، جو ہمیں حشر میں بھی کام آئے گا، جو ہمیں پل صراط میں بھی کام آئے گا. یہ ایسا دوست ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا کے رہے گا. اور جنت میں پہنچ گئے تو یوں فرمایا کہ حقیقی کامیابی مل گئی. ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو جنت نصیب ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جنت میں جائے گا تب تو اللہ کا دیدار کر سکے گا. اگر جنت میں نہیں جائے گا تو مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے رب کا دیدار کیسے کر سکے گا؟ ارے کوئی بڑے آدمی کا مہمان خانہ ہونا تو وہ بڑا شاندار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیا میں تھوڑا بہت دیکھنے کا موقع عطا فرمایا تو دیکھا کہ جتنا اونچا لیول کا ہوتا ہے اس کا مہمان خانہ اتنا شاندار ہوتا ہے، اور کوئی بادشاہ ہو تو پھر اس کا مہمان خانہ بھی شاہی ہوتا ہے. تو جنت یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے اور اللہ نے بنائی ہے، تو کیسی شاندار ہوگی، کیسی عالیشان ہوگی اور کیسی جاندار ہوگی. ایسے ہی تھوڑی فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی اور نہ کسی کے دل میں اس کا تصور گزرا ہوگا. انسان دنیا کی جتنی بھی خوبصورت سے خوبصورت جگہ میں چلا جائے اور اس کو یہ تصور آئے کہ شاید جنت ایسی ہوگی، فرمایا نہ، جنت تصور میں آ ہی نہیں سکتی، جنت اس سے بہت بہتر ہوگی. فرمایا کہ جنت تو عیش کی جگہ، سکون کی جگہ، راحت کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ، گھومنے کی جگہ، بہاروں کی جگہ. جنت کے وہ قمقم ہیں، جنت کی وہ بہاریں، جنت کے وہ آبشاریں، اور جنت کی وہ نعمت، اور جنت کی وہ رونق، اور جنت کی وہ نہریں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، کہا حضرت کچھ ایسی بات بتا دیجئے کہ جنت میں جانے کا جو شوق ہے نا وہ بڑھ جائے. اور جنت میں جانا تو ہے ہی لیکن وہ تمنا بڑھ جائے. حضرت نے فرمایا کہ بیٹا جنت میں اللہ کے رسول ہوں گے. ہم لوگ تو جب اللہ کے رسول کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور جس کو دیدار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے، خوش نصیب سمجھتا ہے. تو اگر جنت میں جانے کا موقع ملا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً تاجدار مدینہ فخر دو جہاں رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. جو جتنا درود شریف پڑھے گا اتنا ہی حضور کے قریب ہوگا. آج کی مجلس کا یہ اہم پوائنٹ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، میں بھی اللہ کی توفیق کا محتاج، آپ بھی محتاج. بلکہ یوں فرمایا کہ بولنے والا زیادہ محتاج ہے. وہ کیسے؟ کہ اس کے کان پہلے سنتے ہیں. ابھی میں جو بول رہا ہوں پہلے میرے کان قریب ہے نا میرے منہ سے، آپ کے کان تو دور ہیں۔ بہت سے بیان کرنے والے کچھ لوگ، کچھ حضرات، سب تو نہیں، ان کی یہ شکایت ہے، ہم بیان کرتے ہیں نہ اثر ہوتا ہے اور نہ کوئی عمل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جناب آپ عمل کرتے ہو؟ پہلے تو آپ کے کان سنتے ہیں نا، آپ عمل کرتے ہو؟ اگر آپ عمل کرو گے تو آپ کی باتیں دلوں پہ لگیں گی، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، فرق نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اڑان کی طاقت نہیں مگر رکھتی ہے۔ فرمایا کہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں دماغ پہ لگتی ہے اور دل سے نکلی ہوئی باتیں وہ دل پہ لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صاحب دل بنائے، دل والا بنائے۔ سوال ہوتا ہے ہم تو ہے ہی دل والے، بغیر دل کے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، تو پھر یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں صاحب دل بنائے؟ مدینہ منورہ میں ایک استاذ کے پاس میں پڑھ رہا تھا، انہیں ورش کی روایت سنا رہا تھا۔ اللہ کی شان، پورا قرآن سنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا مسجد نبوی میں اس کے کرم سے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ یوں کہا، اس قسم کا جملہ کہا کہ اللہ کرے ثاقب کے سر میں درد ہو جائے، یعنی میرے سر میں۔ وہ میں نے کہا تو ایسے ہی کبھی کبھار سر دکھتا ہے، یہ تو اور بد دعا، اور وہ بھی مسجد نبوی میں۔ بولے دعا کرو اس کے سر میں درد ہو جائے۔ تو جتنے بچے پڑھ رہے تھے نا سب نے کہا آمین، میں اور گھبرایا۔ تو پھر استاد نے کہا ان کو سمجھاؤ کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ استاد یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تو غلط قرآن سنے تو تیرے سر میں درد ہو جائے، تو برداشت نہ کر سکے، تو بے چین ہو جائے اور کوشش کرے کہ کس طرح میں سامنے والے کو صحیح پڑھا دوں اللہ کا قرآن، اور جو بھی بچہ تیرے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو تیرے اندر یہ طلب ہو کہ کس طرح میں اس کو پیور سے پیور اور اچھے میں اچھا پڑھاؤں۔ تو بڑوں کی بات تو بڑی ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں صاحب دل لوگ۔ حضرت کے پاس، ان کا نام ہے شیخ بشیر احمد صدیق، ابھی بھی مسجد نبوی میں موجود ہیں الحمدللہ، 54 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ کتنے سال سے؟ 54 سال سے اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عاشق رسول۔ ہم نے دیکھا کب سے حرم شریف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد نبوی میں، اور عشاء تک ہماری پڑھائی ہوتی، عشاء کے بعد بھی آدھا پونا گھنٹہ پھر پڑھائی ہوتی، اس کے بعد جب حرم شریف سے باہر نکلتے اتنی دیر وہ ہم سے بات کرتے تھے، جیسے کسی نے جوتے اٹھا لیے اور حضرت کو حرم شریف کے گیٹ تک جانا ہے، وہ گیٹ تک جاتے ابھی تو حضرت جوتے پہنتے، اتنے میں تو فون کی رنگ بجتی، حضرت فون اٹھاتے، پتا چلا کہ انگلینڈ سے فون آیا ہے اور وہ قرآن سنا رہا ہے 9:30 بجے۔ اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ ان کے خادم سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ 12:30 بجے تک حضرت قرآن سنتے رہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں عاشق قرآن، اللہ کے قرآن سے عشق، اللہ کے قرآن سے محبت۔ 54 سال دنیا میں، ویسے تو ہر مسجد کا اپنا اونچا مقام ہے، لیکن 4 مسجدیں ایسی ہیں جو فضیلت والی ہے، جیسے مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد قبا اور مسجد اقصی۔ میں حضرت کے ساتھ دبئی میں تھا، حضرت ایک شخص کو یہ کہنے لگے، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ یہ 4 فضیلت والی مسجدیں ہیں، الحمدللہ یہ چاروں میں میرے شاگردوں نے امامت کرائی ہے۔ مسجد نبوی میں تو بولے ابھی بھی الحمدللہ شیخ محسن القاسم ہیں، وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں، شیخ حسین علی شیخ ہیں، اکثر رمضان میں عشاء پڑھاتے ہیں، وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں، شیخ علی جابر تھے جو 89 میں شیخ سدیس کے ساتھ تراوی پڑھاتے تھے، وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں. تو ایک سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب حضرت کو مسجد نبوی میں پڑھاتے پڑھاتے 53 سال ہوئے تھے، کچھ عرب لوگ وہاں کے بڑے لوگ ملاقات کے لیے آئے، میں خود بھی وہاں موجود تھا. وہ اتنا روئے جا رہے شیخ، اتنا روئے جا رہے، آنکھوں سے آنسو کی لڑی، ان کے داڑھی مبارک رو کے تر ہو رہی ہے. میں تھوڑا قریب ہوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سنا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میری تو پوری زندگی قرآن شریف کی خدمت کرتے کرتے گزر گئی، 53 سال سے حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے میں قرآن پڑھا رہا ہوں، کیا پتا یہ میرا پڑھانا اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ کہہ رو رہے. آہا، کوئی تو نیکیاں کر کے روتا ہے، کوئی گناہ کر کے بھی نہیں روتا. اس کو کہتے ہیں عاشق قرآن. ہمارے زمانے کے ہیں نا، اگر اللہ کے دربار میں جب ہم لوگ کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب میں ایسے حضرات جب ہم سے آگے ہوں گے اور اللہ نے سوال پوچھ لیا کہ دیکھ یہ تیرے زمانے کا آدمی، اس نے بچپنا قرآن شریف پڑھنے میں گزارا اور زندگی کے 54 سال تک یہ قرآن شریف پڑھتا رہا، بتا تو کیا کر کے آیا، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے ساتھ؟ ڈاویل کے ایک استاد ہیں، اتنی ان کی مشغولی ہے، اتنی مشغولی ہے، 4 گھنٹے پڑھانا، پھر ایک دوسرے مدرسے میں دوپہر میں پڑھانا، پھر شام میں کہیں دارالافتاء میں بیٹھنا، پھر رات میں اکثر آپ کے صورت میں درس قرآن، مجلس بیان. روزانہ 10 پارے قرآن شریف کے پڑھتے. کتنے پارے؟ 10 پارے. اتنی مشغولی کے باوجود ان کے پاس وقت ہے اللہ کے قرآن کے لیے، اور ہمارے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن سے میری ملاقات ہوئی. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت میں تو جو ہے نا کام کرتا ہوں. اچھا، کیا تنخواہ ہے آپ کی؟ حضرت 5-6 ہزار روپے مل جاتے ہیں. اچھا، کہاں جاب کرتے ہو؟ حضرت میں جو جاب کرتا ہوں نا وہ تھوڑا سا دور ہے، میں سائیکل پہ جاتا ہوں. اچھا بیٹا، سائیکل پہ جاتے ہو؟ کہا جی حضرت. کب پہنچتے ہو؟ تو کہا 1.5 گھنٹہ جانے میں لگتا اور 1.5 گھنٹہ آنے میں لگتا. حضرت کو افسوس بھی ہوا کہ بیچارہ سائیکل پہ جاتا ہے اور اتنی قربانی دیتا ہے، 1.5 گھنٹہ جانے میں لگتا، 1.5 گھنٹہ آنے میں لگتا، اور صرف تنخواہ بھی 5-6 ہزار روپے ہے. بیٹا کیا کرتے ہو سائیکل پہ؟ کہا حضرت روزانہ کا معمول ہے، جاتے ہوئے 1.5 گھنٹے میں 5 پارے پڑھتا ہوں اور آتے ہوئے 5 پارے پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا بظاہر تو دنیاوی اعتبار سے بہت کم مل رہا ہے، لیکن بڑی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، بڑی آخرت کی تیاری کر رہا ہے. ایسے ایسے حضرات اس دنیا میں موجود ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے نوساری میں قریب میں ایک دکان ہے، چھوٹی سی، ہمارے یہاں سے قریب ہے، اس میں کرانے کی دکان ہے، پرچوتن چیزیں ملتی ہے. تو ایک مرتبہ میں نے ان کے بھائی سے کہا کہ آپ کے بھائی حافظ قرآن ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ اس دکان میں بیٹھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس بھائی وہاں بیٹھتے ہیں. میں نے کہا اچھا. بولے بس وہ تو وہاں قرآن پڑھتے رہتے ہیں. میں نے کہا کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ بولے روزانہ 7-8 پارے پڑھ لیتے ہیں روزانہ. اللہ اگر کسی کو توفیق دے دے، اکیلے بیٹھتے ہیں اس دکان میں، اور آپ کو پتا ہے جو پرچوٹر دکان ہوتی ہے اس میں 1-1، 2-2 روپے کا بھی گراہک آتا ہے، لیکن اگر اللہ کو منانا چاہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہیں، اس کے ہو کے زندگی گزارنا چاہیں، تو بندہ وہاں بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے. اور اگر دل میں کچھ اور طلب ہوں، کچھ اور چاہت ہوں، دنیا کی فکریں ہوں، دنیا کی الجھنیں ہوں، جہاں دنیا کی فکر وہاں الجھن زیادہ، وہاں پریشانی زیادہ، وہاں ٹینشن زیادہ، وہاں فکریں زیادہ، تو پھر اے سی والے شو روم میں بیٹھ کے بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے میرا عزیز ہو، قرآن شریف کو دل سے لگاؤ، اس کو سینے سے لگاؤ. دابیل میں ایک استاد ہیں، وہ 47 ایئر 47 سال سے قرآن شریف پڑھا رہے ہیں. کہاں کے رہنے والے، اور پوری جوانی کھپا دی، بڑھاپا لگا دیا، 75-80 کے قریب کی عمر ہے، آج بھی قرآن شریف کے پیچھے دیوانے. مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. میں نے آپ کو کچھ دیوانوں کی مثال دی ہے، آپ کو کروڑوں دنیا کے پیچھے دیوانے ہونے والے ملیں گے، اور سب پچھتا رہے ہیں اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اور جو اللہ کے دیوانے ہیں، جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ مجھے دنیا سے دل نہیں لگانا، چونکہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے صلح کرنی ہے، اس کا ہو کے جینا ہے، اس کا ہو کے مرنا ہے. جئیں گے اللہ کے لیے، مریں گے اللہ کے لیے، کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے، بیٹھ جائیں گے اللہ کے لیے. ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ ان کی توجہ اللہ کی طرف، ان کا دھیان اللہ کی طرف، اللہ کو منانے میں لگے ہوئے. کبھی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، کبھی صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، کبھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی ان کے ہاتھ میں تسبیح استغفار پڑھ رہے ہیں. میں بزنس کا منع نہیں کرتا، بزنس پر بھی ہے، اور گاہک کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے، دھوکا نہیں دیتے. جیسے اذان ہو تو مسجد کی طرف جاتے ہیں، بزنس میں مشغول نہیں ہوتے. وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں. ایسے لوگ اگر آپ کو تلاش کرنے ہو تو آپ کو دیا لے کے جانا پڑے گا، تب کہیں کہیں ملیں گے. مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ درد، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے. اللہ کے عاشقوں کے پاس درد ہوتا ہے. آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، درد دیکھا اور پہچانے گئے. سوال ہوتا ہے یہ اللہ والوں کو ہی کیوں صاحب دل کہتے ہیں؟ دل والے، دل والے تو ہم بھی ہیں. فرمایا کہ انہوں نے دل کا حق ادا کیا ہوتا ہے، جس نے دل دیا ہے اس پر دل کو فدا کر دیتے ہیں، جس نے جوانی دی ہے اس پر جوانی فدا کر دیتے ہیں، جس نے بڑھاپا دیا ہے اس پر بڑھاپے کو فدا کر دیتے ہیں. انہیں کہتے ہیں صاحب دل، کہ انہوں نے دل کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا. یہ ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے. اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں، اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ دل کیسا ہو؟ فرمایا بہت صاف شفاف، آئینے کے مانی. جو جوان حضرات میری بات سن رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی اللہ کی طرف رجوع کریں. گناہ کم ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی بچپنا گیا ہے، بہت موقع ہے اللہ کو منانے کا. خوش نصیب ہے وہ جوان جو اپنی جوانی اللہ پہ فدا کر دے. آپ کو کروڑوں جوان ملیں گے جنہوں نے جوانی دنیا کے خاطر فدا کی ہے، اور پریشان ہیں، بے چین ہیں، اور بے چینیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بہت کم ایسے جوان ملیں گے جنہوں نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سکون میں ہیں، بڑے اطمینان میں ہیں، اور اللہ کی محبت کا انہیں عجیب لذت آ رہی، عجیب مزہ آ رہا، ارے عجیب نشہ چلا ہوا ہے. نشہ جلدی اترتا نہیں. فرمایا کہ شرابی کو شراب کا جو نشہ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے. ایک گنہگار کو گناہ کا جو نشہ ہوتا ہے وہ کچھ وقت میں اتر جاتا ہے، لیکن جس کو دنیا کا نشہ لگ جائے، دنیا کی لالچ کا یہ نشہ جلدی نہیں اترتا. عجیب بات ہے، جتنی عمر بڑھتی جا رہی اتنے قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. گزشتہ سال سے اس سال ایک سال کم ہو گیا، زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، لیکن دنیا نے بھی عجیب جادو کیا ہوا ہے بھائی. جتنی عمر بڑھتی جا رہی دنیا کی محبت جوان ہوتی جا رہی. انسان بوڑھا ہو رہا ہے لیکن دنیا کی محبت یہ دل میں جوان ہو رہی. اس کو ایک بزرگ یوں کہتے ہیں کہ اس پر دنیا نے جادو کر دیا ہے، کہ بس وہ اسی کا ہو کے رہ گیا ہے. سوچ، پلاننگ، خیالات، کیا اللہ کے پاس نہیں جانا؟ کیا اللہ کو منہ نہیں بتانا؟ آج موقع ہے، اچھے میں اچھی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ہم اللہ کے قریب ہو کے دیکھیں، اللہ کو منا کے دیکھیں، اللہ کو راضی کر کے دیکھیں. تو آج کی اس مجلس میں ایک بات تو یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن شریف کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے. قرآن شریف یہ سوکش میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے. ایک بہت اچھی چیز ہے ہمارے یہاں کہ جس بچی کی شادی ہوتی ہے نا، اس بچی کو ہمارے یہاں سے قرآن شریف دیتے ہیں، ماں باپ قرآن شریف دیتے ہیں، اور اچھے میں اچھی شاندار پیٹی لے کر دیتے ہیں. یہ تو خوشی کی بات ہے کہ چلو ماں باپ نے قرآن شریف دیا. لیکن افسوس کی بات ہے، جتنا سامان دیتے ہیں نا ہر چیز کی فضیلت بیان کرتے ہیں. چپل کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ دیکھ بیٹی، یہ جو چپل ہے نا یہ شادی میں پہننے کی ہے، یہ چپل گھر میں پہننے کی ہے، یہ چپل کہیں عام دنوں میں باہر جائے تب پہننے کی ہے. ہر چیز کی فضیلت اس کو بتاتے ہیں، لیکن قرآن دیتے ہیں تو قرآن کی فضیلت اس کو نہیں بتاتے. اس لیے کئی گھر آپ کو مسلمانوں کے ایسے مل جائیں گے جس میں قرآن شریف کے اوپر دھول چڑی ہوئی ہے، کئی گھرانے مل جائیں گے. بچہ امی سے پیسے مانگ رہا ہے، بچہ امی سے پیسے مانگ رہا ہے، ماں کہہ رہی میرے پاس نہیں ہے، اس نے کہیں رکھے ہوئے تھے، بولے میرے پاس ابھی نہیں ہے. بچے نے کہا امی آپ کے پاس ہے؟ امی نے کہا بیٹا ابھی میرے پاس نہیں ہے. وہ کہہ رہے نا امی مجھے پیسے دو. وہ اوپر چڑھا اور قرآن شریف لیا، قرآن شریف کھولنے لگا. ماں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا امی مجھے سب پتا ہے آپ پیسے قرآن شریف میں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اپنے گھر میں کوئی قرآن کھولتا ہی نہیں. کتنے گھر ویران پڑے ہوئے، ویران. پہلے کے زمانے میں یوں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے محلوں سے کوئی گزرتا تھا رات کے آخری پہر میں، تو شہد کی مکھی کی بھن بھناٹ کی طرح وہاں سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آتی تھی. اور آج اگر ہمارے یہاں کوئی 3:30 بجے ہمارے محلوں سے گزر جائے تو اس کو یوں لگے گا کہ میں قبرستان سے گزر گیا. صحیح میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک کی چاہت ہے کہ مجھے تہجد کی توفیق ہو. یوں فرمایا کہ جو رات کو لیٹ سوتے ہیں تہجد تو دور کی بات ہے، انہیں فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی. 20-20 الارم بج کے پورے ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی. آج کا کلچر بنا ہوا ہے، آج کا ماحول بنا ہوا ہے لیٹ سونا. میرا عزیز ہو، اور کوئی دیہات والے آ جائیں، ہم کبھی کوئی دیہات میں چلے جائیں، کہتے یہ لوگ تو عجیب ہے، مغرب بعد کھا لیتے ہیں اور عشاء کے بعد سو جاتے ہیں. تو اچھا کام کر رہے ہیں، وہ چیز تو ہمیں اپنانی چاہیے تھی تاکہ ہم رات کے آخری پہر کو اللہ پر فدا کرتے ہیں. یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارا اچھا وقت نہیں آ رہا. ارے جس نے وقت کو پیدا کیا ہے اس کو وقت دے کر دیکھو، وہ اچھا وقت لے آئے گا. زندگی میں بہار آ جائے گی، زندگی میں خوشیاں آ جائے گی، زندگی میں رونق آ جائے گی. ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کی تلاوت کریں. ہمارے گھر کا ایسا ماحول بنائیں، اس بات کو طے کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو قرآن شریف کی تلاوت نہ کرے، چاہے ایک صفحہ کیوں پڑھے. ہر ایک کو گھر میں قرآن شریف کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. یہ کب ہوگا؟ جب گھر کا بڑا گھر میں قرآن پڑے گا. صرف کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے، صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام. کام کے کرنے کو تو ہمت چاہیے. ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم جو کہیں نا وہ بچے کریں. ایک بات یاد رکھنا, ہم جو کہیں گے وہ بچے نہیں کریں گے, ہم کو جو کرتے دیکھیں گے وہ کریں گے. وہ تو نقل اتارتے ہیں بچے. اگر ماں باپ کو سجدہ کرتے دیکھتے ہیں تو دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے کہیں بھی سجدہ کر دیتے ہیں. ماں باپ کو سجدہ کرتے دیکھا, اور جس گھر میں غلط ماحول ہوتا ہے, گانے وغیرہ بجتے ہیں, دیکھا کہ وہاں کے تین تین چار چار سال کے بچے ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا بات ہے کہ جیسا ماحول ماحول کا اثر ہوتا ہے. فرمایا کہ انسان اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہے, اپنی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ کرے تو اس کا بھی اثر ہوگا. سبزی سبزی والوں کے پاس, لوہا لوہے والوں کے پاس, کپڑا کپڑے والوں کے پاس, تو اللہ اللہ والوں کے پاس. انسان اللہ کے راستے میں جائے, وقت لگائے تاکہ مسجد کے ماحول میں رہے. مسجد میں فرشتوں کا نورانی ماحول ہوتا ہے, مسجد کے ماحول میں رہے گا تو فرشتوں والی صفت اس کے اندر آئے گی. فرشتے میں کون سی صفت ہوتی ہے؟ فرمایا اطاعت کی, فرما برداری کی. بندہ زیادہ وقت مسجد میں لگائے گا. اب آپ لوگ کہیں گے کہ وہ تو یہاں رہ کے بھی لگا سکتا ہے, پھر باقاعدہ جماعت کا کیوں نام لیا جا رہا؟ میرا عزیزو, وہ ایک پریکٹس کی چیز ہے کہ وہاں پر جب بندہ چار مہینے چالیس دن جب صحیح طریقے پہ جم کے لگائے گا تو مسجد میں بیٹھنے کا عادی بنے گا, مسجد سے اس کا تعلق جڑے گا. یوں فرمایا کہ جب مسجد ویران ہوتی ہے تو ہسپتال اور جھیل آباد ہوتی ہے. اللہ کا راستہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان گش میں جائیں, ملاقاتوں میں جائیں, مشوروں میں جائیں, دین کے تقاضوں میں پیش پیش رہیں, آگے جائیں. حضور والا درد اس کے سینے میں ہو, حضور والی فکر ہو, حضور والا غم ہو, حضور والی کڑن ہو. فرمایا کہ فکر نبی جس کے سینے میں ہے. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہے, فجر کی نماز کے بعد اکثر ان کی مجلس ہوتی ہے جو حضرات دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان. تو وہ اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں کہ فکر نبی جس کے سینے میں ہے, کہ نبی والی فکر, نبی والا درد, نبی والا غم, امت کے لیے رونا, امت کے لیے تڑپنا, امت کے لیے کڑنا, امت کے لیے اللہ کو منانا, امت کے لیے ایک ایک کے پاس جانا, چھوٹا بن کے جانا, بندہ بن کے جانا. بندے کو بندگی اچھی لگتی ہے, بڑھاوا اچھا نہیں لگتا. انسان اپنے آپ کو مٹائے. میں کون؟ تو کہا میں کچھ نہیں. مجھ سے کیا؟ تو کہا مجھ سے کچھ نہیں. میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. فرمایا فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے. مدینہ سے دور ہے لیکن فرمایا حضور والا درد ہونے کی وجہ سے حضور کے قریب ہے. اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. حضور کے روزے کی جالی پہ کھڑا ہے لیکن چہرے پر وہ حضور کی سنت نہیں. جو چہرہ اللہ کو پسند وہ چہرہ اس کو پسند نہیں, وہ لباس اس کو پسند نہیں, وہ حضور والی زندگی اس کو پسند نہیں. اسے ہیرو کی پسند, اسے کرکٹروں کی پسند, جو خود پریشان حال ہے ان کی زندگی پسند, اور جو ہمارے لیے روتے تھے, ہمارے لیے تڑپتے تھے, ہمارے لیے کڑتے تھے, اللہ میری امت, میری امت, میری امت, میری امت, دنیا سے جاتے ہوئے میری امت کا کیا ہوگا, جو راتوں کو امت کے خاطر بے چین, امت کے لیے رو رہے ہیں, امت کے لیے تڑپ رہے ہیں, فاقے برداشت کر رہے ہیں, عرش پہ جا کے جو ہمیں نہیں بھول رہے, ان کے طریقے پسند نہیں. تو فرمایا حضور کے جسمانی اعتبار سے قریب ہوتے ہوئے بھی حضور سے دور ہے. تو میرا عزیزو, یہ درد, یہ فکر, یہ قرآن, یہ غم ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کی چار مہینے کی تشکیل کی. تو بڑے میاں تھے, انہوں نے کہا حضرت میں تو ابھی ابھی کلمہ سیکھا ہوں نا, تو مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں, مجھے تو نہ بیان کرتے آتا نہ کچھ بولتے آتا, میں جاؤں گا تو میں کیا کروں گا, میں کیسے لوگوں کو سمجھاؤں گا، مجھے ہی کچھ نہیں آتا، میں بڑھاپے میں تو کلمہ سیکھا ہوں. حضرت نے کہا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو تیرے پاس درد ہے نا، یہی مطلوب ہے، اور یہ تو جو کہتا ہے نا مجھے کچھ نہیں آتا. ایک بات یاد رکھنا میرا عزیزو، جب تک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کیا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، ایسا نہیں زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور دل کے کھانوں میں کہیں کچھ بھرا ہوا ہے کہ نہ تو کچھ ہے، بڑا خطرے میں. اسی لیے اللہ والوں کی صحبت ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ اگر خلاصہ، اگر اخلاص چاہتے ہو تو مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑے گی. حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں، فرمایا تمنا درد دل کی ہو، اگر اللہ کی محبت کے وہ درد کی تمنا ہو، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یا فقیروں سے مراد اللہ والے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر یہ موتی ملتا نہیں بادشاہوں کے خزانوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، ایک چراغ بن ہو ان کے دل میں اللہ کی محبت کا وہ چراغ جلتا ہے کہ اگر وہ توجہ ڈالے اور اللہ نے چاہا تو وہ بن چراغ جل سکتا ہے. بن چراغ کیا ہے؟ اللہ والوں کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جلتا ہے. تو جب ان کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کے دل کا چراغ بن ہوتا ہے تو ان کی صحبت کی برکت سے وہ چراغ حرکت میں آتا ہے. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اور راندیر میں تو کتنے اللہ والے آرام فرما رہے ہیں، وہ کیسی مبارک سرزمین ہے، وہ کتنے طلبہ آپ کے یہاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ان کا بہت اونچا مقام ہے. یوں فرمایا کہ ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو دوسرے ملک والے اس کے لیے تعلیم بچھاتے ہیں. یہ وہ طلبہ ہے، یہ جب پڑھتے ہیں، یہ جب چلتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. یہ تو نظر نہیں آتا، حضور کے مہمان ہیں، کوئی معمولی ہستی کے مہمان نہیں. ان پر جب بھی نظر پڑے محبت کی نظر سے دیکھو، ان کی خوبیاں دیکھو، عیب نہ دیکھو. میرے پاس ایک شخص پڑھتا تھا، ایک بستی کے ایک ساتھی آئے، مولانا یہ آپ کے پاس پڑھتا ہے. میں بولا جی یہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، اس میں یہ غلطی ہیں، یہ غلطی ہیں. میں نے کہا بھائی صاحب، اس کے ابا نے مجھے کوئلہ دیا تھا اور یوں کہا تھا کہ اس کو ہیرا بنا دینا، اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے مانگ کے اس کو ہیرا بنا دینا. تو یہ 25% ہیرا بنا ہے، 75% تو کوئلہ ہے، ابھی یہ خواجہ صاحب جیسا نہیں ہو گیا ہے، اور پیرانے پیر بھی نہیں بن گیا ہے. یہ تو سیکھنے کے کچھ نہیں آتا تھا، سیکھنے کے لیے آیا ہے. تو 25% ہیرا بنا ہے، آپ کہتے ہو تو واپس کوئلہ بنا دے. نہیں میں یوں نہیں کہتا. میں بتا پھر اس کو وہ اللہ والوں کی نظر سے دیکھتے ہیں. دعوت کا کام بھی فرمایا کہ یہ کوئی ایسی فیکٹری تھوڑی ہے کہ یہاں سے ڈالو شرابی تو یہاں سے نکلے گا جنید بغدادی، بایزید بستانی. بھائی دھیرے دھیرے بنتا جائے گا، وہ پہلے کچھ نہیں آتا تھا، اب کچھ آ رہا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں. جیسا چشمہ پہنو گے ویسا نظر آئے گا. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، جو باتیں اللہ میرے ذہن میں ڈالتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا. اپنے عیب بھول جاتا ہے، دوسروں کے عیب دیکھتا ہے. یہ آنکھ کی جو یہ کیکی ہے نا بلیک کلر کی اندر، یہ سب کو دیکھتی ہے، یہ اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھتی. انسان اوروں کے عیب دیکھتا ہے اور اپنی خوبیاں دیکھتا ہے. اسے یوں کہا کہ تو اپنے عیب دیکھ تاکہ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، تاکہ اللہ تجھے ترقی دے دے، اور دوسروں کی خوبیاں دیکھ، دوسروں کے بارے میں حسن ظن میں آ جا اور اپنے بارے میں بدظن ہو جا. فرمایا کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دے، بھول جا میں نے کیا قربانیاں دی، میں کتنا پڑا، میں نے کتنی قربانی دی، میں نے کتنی محنت کی، یہ سب بھول جا. ایک روپیہ دریا میں گر جائے تو ملنے کی امید ہے؟ نہیں ہے. سات سمندر اللہ نے بنائے، کہاں سے تلاش کرے گا؟ فرمایا کہ اس طرح نیکی کر کے دریا میں ڈال، تو نے تو اللہ کے لیے کیا ہے۔ بایزید بستانی رحمت اللہ کی علیہ نے سورہ طہٰ پڑھی اور رات میں جب سوئے تو خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ نامہ اعمال میں سونے کے پانی سے سورہ طہٰ لکھی ہوئی۔ بہت خوش ہو گئے کہ الحمدللہ، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے میری سورہ طہٰ پڑھنے کو قبول فرما لیا۔ خواب میں ہی وہ نامہ اعمال کے ورق پلٹنے لگے تو دیکھا کہ بیچ کا کچھ حصہ غائب تھا، پوری سورہ طہٰ لکھی ہوئی، شروع کا حصہ بھی لکھا ہوا، اخیر کا حصہ بھی لکھا ہوا، بیچ کا کچھ حصہ غائب تھا۔ سوچنے لگے کہ میں نے تو پوری پڑھی تھی، یہ پوری لکھی ہوئی بھی ہے، یہ بیچ کے کچھ صفحے کیوں غائب ہے؟ خواب میں دل میں خیال آیا کہ بایزید، جب تو نے سورہ طہٰ پڑھنا شروع کی تھی تو اللہ کے لیے کی تھی، پھر جب تو پڑھ رہا تھا تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا تھا، تو تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ سن کے یوں کیا کہے گا کہ میں کتنا اچھا پڑھتا ہوں۔ جتنی دیر تک تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا، اتنے حصے کے ثواب سے اللہ نے تجھے محروم کر دیا۔ یہ بایزید بستانی جیسے کی بات کر رہا ہوں جو اخلاص کے سرتاج تھے۔ اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے، اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پہ یہ ہو زمانے پہ اس کا راج ہے۔ بغیر تخت و تاج کا بادشاہ ہے جو ہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہو، دنیا والے کیا دیں گے، تھوڑی واہ واہی سے کیا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ انسان محنت کرتے کرتے اس مقام تک جائے کہ تعریف کرنے والے اور برائی کرنے والے اس کی نظر میں برابر ہو جائے۔ تعریف سن کے پھلتا نہ ہو، برائی سن کے محنت چھوڑتا نہ ہو، وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ ایک آدمی تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، سامنے سے کوئی آ رہا ہے تسبیح رکھ دی، وہ دیکھ کے کیا کہے گا؟ فرمایا کہ یہ بھی ریا ہے، تو اس کے لیے پڑھتا تھا، تو اللہ کے لیے پڑھتا تھا، بس پڑھنا شروع رکھ۔ میرا عزیزو، میں یوں کہنا چاہتا ہوں قرآن شریف کے بارے میں، یوں فرمایا کہ جس کو قرآن شریف کی مشغولی ایسی ہو جائے کہ قرآن شریف میں ایسا مشغول ہو جائے کہ اس کو دعا مانگنے کا وقت نہ ملے، تو اللہ دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ عاشق قرآن کو اللہ تعالی ہم تمام کو حافظ قرآن بھی بنائے، عالم قرآن بھی بنائے، ناشر قرآن بھی بنائے، اور عاشق قرآن بھی بنائے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ میرا عزیزو، قرآن شریف کو سینے سے لگا لینا۔ یوں فرمایا کہ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گھر عمل کرو تو زندگی سنور جائے، گھر عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے، کی محمد سے وفا تو نے، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بزرگ نے فرمایا، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ واسطے. اللہ کے کوئی قریب ہونا چاہتا ہو سنتوں پر عمل شروع کر دے. بہت سی سنتیں ہمیں پتہ ہیں اس پر عمل شروع کر دے, اور جو سنتیں معلوم نہیں اس کو سیکھنا شروع کر دے. ایک آدھ بات یہ کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, رات میں سونے سے پہلے وضو کر کے سونا یہ سنت ہے, ہمیں پتہ ہے, اب شروع کر دیں. یہ تو نہیں کہا کہ گرمی میں سنت ہے اور ٹھنڈی میں سنت نہیں. چاہے گرمی ہو, انسان ہر موسم میں اللہ کے راستے میں وقت لگائے, وہ گرمی میں بھی جائے, وہ سردی میں بھی جائے, وہ بارش میں بھی جائے, تاکہ ہر موسم سہنے کی اس کے اندر عادت پڑے, اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑے. ہر موسم میں اللہ والوں کی صحبت میں بھی جائے. پتا ہے کہ بھائی تین مرتبہ ہاتھ دھونا وضو میں یہ کوہنیوں سمیت, یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اب وہ دھو بھی رہا ہے, دن میں دس ایک دفعہ وضو کرتا ہے تو دھوتا ہے, تین مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے, لیکن پتا ہی نہیں ہے کہ میں سنت عمل کر رہا ہوں, حضور کی نقل اتار رہا ہوں, یہ نہیں پتا, بس سب دھو رہے میں بھی دھو رہا ہوں تین دفعہ. ارے بھائی تو کیا کر رہا ہے, کس کی نقل اتار رہا ہے؟ حضور اللہ کو پسند اور ان کی نقل اتارنے والے وہ بھی اللہ کو پسند, تو سوچ تو صحیح, میں میرے نبی کی نقل اتار رہا ہوں. یہ عشق کا درجہ ہے, یہاں سے عشق میں انسان آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارے یہاں ایک رواج بہت غلط ہو رہا ہے, شادی کی بات آئی اس لیے عرض کر دوں. ہمارے یہاں اپنی بیٹیوں کو کپڑے دیتے ہیں, وہ زیادہ کتنے دینے چاہیے وہ تو آپ مفتیان کرام سے پوچھے, کہاں فضول خرچی ہوتی ہے, میں اس کی بات تو ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھتا, لیکن چاہے جتنے کپڑے دیتے ہوں دو تین دن پہلے سب کو بتاتے ہیں, وہ بیگ کھولتے ہیں, دیکھو یہ تین چار مہینے میں محنت کی تو ہماری بچی کو ہم نے یہ اتنے جوڑی کپڑے دیے, اتنے جوڑی یہ دیے, اتنی چپلیں دی. ارے اللہ اکبر, قریب میں کوئی غریب کی بیٹی اگر کھڑی ہوگی اور اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ کاش میرے باپ کو بھی اللہ نے دیا ہوتا تو وہ مجھے بھی دیتا, اور اس کا دل نے رو دیا, کیا ہوگا پھر اللہ کے دربار میں؟ سوچو کیا وہ شادی کے بعد زندگی میں باہر آ جائیں گی؟ کیا ان کی اولاد میں بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے نکلیں گے؟ آپ کو جو دینا ہے آپ بند مٹھی دے دو نا, کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی, اپنی بیٹی کو ہی تو دے رہے. ہر ایک کے ابا کی اتنی تھوڑی حیثیت ہوتی ہے. ایک ہمارے معاشرے کا بہت دکھتا ہوا درد تھا جو آپ کے سامنے رکھا, میں بھی اپنے دل میں کب تک رکھوں, اگر آپ کے سامنے شیئر نہ کروں تو کس کے سامنے شیئر کروں, میرے دل کی بات آپ کو نہ بتاؤں. جتنے حضرات سن رہے, یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے الحمدللہ, تو جتنے حضرات دنیا میں جہاں سے جس ملک سے سن رہے, ان سے بھی عارف کہنا چاہتا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھے, جو دینا ہے وہ بند مٹھی دے, کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے نمائش کرنے کی. اور دوسری چیز, قرآن شریف اور مصلی ضرور دیں اور اس کے فضائل بھی بیان کریں. بیٹی اس کو کبھی نہ چھوڑنا, تو کبھی پریشان نہیں ہوگی سسرال میں, تو اللہ کی ہو جا سب تیرے ہو جائیں گے, تیرا شوہر بھی تیری بات مانے گا, تیری ساس بھی تیری بات مانے گی, اور پورے گھر میں ہر کوئی تیری بات مانے گا, کیونکہ جو اللہ کی سنتا سب لوگ اس کی سنتے, جو اللہ کی نہیں مانتا دنیا میں کوئی اس کی نہیں مانتا, اس کے بیوی بچے بھی اس کی نہیں مانتے. وہ کہتا ہے میرا بچہ میری بات نہیں مانتا, تو اللہ کی مانتا ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے جنگل کے جانور اور شیر بھی اس کی مانتے. صحابہ نے اللہ کی مانی تو کیسے وہ شیروں نے جنگل کے ساتھ خالی کر دیا. ہم اللہ کے ہو جائیں گے, اللہ ہمارے ہو جائیں گے. اب جو بات چل رہی تھی وہ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. تو وہ دو بوڑھے میاں کو, دو بڑی عمر کے چچا کو وہ سپاہیوں نے پکڑ لیا اور وقت کے بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے جو لالچیں دینی چاہیے, جو لالچیں وہ دے سکتا تھا وہ ساری لالچیں دی, ان کو فضائل بیان کیے کہ میرے قریب آنا, مجھ سے بات کرنا, میرا اپوائنٹمنٹ ملنا کتنا مشکل ہے, اور آپ لوگ تو اگر ایمان چھوڑ دو نا تو میں آپ کو تو اپنا ایک دم قریبی بنا لوں گا اور بڑا اونچا مقام دے دوں گا, بڑا اونچا عہدہ دے دوں گا. انہوں نے کہا نہ بادشاہ, یہ نہیں ہو سکتا, ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. تو بادشاہ نے کہا پھر میں وہ کر سکتا ہوں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. فرمایا کہ جو چاہے جو آپ کے دل میں آئے جو کر سکتے ہو وہ کر گزریے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. بادشاہ نے کہا آپ میرے سامنے زبان درازی کرتے ہو اور میرے سامنے آپ اکڑ بتاتے ہو اور اپنی چلاتے ہو، دیکھو میں تمہیں کیسی سزا دیتا ہوں اور تمہیں کیسا تڑپاتا ہوں. سپاہیوں سے کہا، وہاں کے جو باورچی حضرات تھے ان سے کہا کہ ایک بڑی آگ تیار کرو اور بہت بڑی کڑھائی، جس کو پتہ نہیں ہماری زبان میں کڑاوا کہیں گے یا کیا کہیں گے، اس کو گرم کرو. جب وہ تپتا ہوا گرم ہو گیا، کہا اس کے اندر تیل ڈالو. جب تیل ڈالا تو وہ کھولتا ہوا ہو گیا کہ انسان چھوٹی سی چیز اس میں ڈال نہیں سکتا. اگر چھوٹی سی چیز ڈالے گا تو وہ تیل اتنا کڑاکے کا گرم تھا کہ وہ اڑ کے اس کے اوپر آئے گا، وہ قریب نہیں جا سکتا. سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو اچکا جائے. کچھ سپاہیوں نے ان میں سے ایک آدمی کو پکڑا اور پکڑ کے بادشاہ نے کہا آخری موقع ہے، جان کی بازی ہار جاؤ گے، ابھی بھی آپ سے کہتا ہوں ایمان چھوڑ دو. انہوں نے کہا نا ایمان نہیں چھوڑ سکتا، فستو رب الکعبہ. خلاصہ یہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں جنت جا رہا ہوں، میں ایمان کو سلامت لے کے جا رہا ہوں، میں اللہ کو مناتا ہوا جا رہا ہوں. تو کیا کرے گا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جب تک نہیں چاہتا کوئی موت نہیں دے سکتا. اگر اس نے ایمان کی حالت میں اسی طرح میرے لیے دنیا سے جانا لکھا ہے تو ایک نہ ایک دن تو مجھے جانا ہی ہے. میں مرنے کو بھی اللہ کے لیے تیار ہوں، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے. انہوں نے کلمہ پڑھا اور سپاہیوں نے ان کو اس میں ڈال دیا. اب چونکہ یہ تو شہادت کی موت تھی، اور آپ کو پتا ہوگا کہ شہید کو تو وہ کیڑی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. خیر ان کو ڈال دیا گیا، ان کا انتقال ہو گیا. جو دوسرے بزرگ کھڑے تھے نا وہ رونے لگے، ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے. بادشاہ کو بھی رحم آ گیا، تڑپتا ہوا دیکھا ان کو کڑائی میں تو کہا دیکھو میں پہلے ہی آپ کو کہہ رہا تھا نا، کیوں رسک لیا آپ نے. سپاہیوں سے کہا ان کو کہو ابھی بھی اپنا ایمان چھوڑ دو تو میں تم کو آگ میں نہیں ڈالوں گا، یہ اس میں نہیں جلاؤں گا، اس میں نہیں تڑپاؤں گا. جو وعدہ پہلے کیا تھا آج بھی میرا وہ وعدہ ہے کہ تم کو میں اونچے مقام سے نوازوں گا. ارے نادان بادشاہ، اس کے لیے نہیں روتا، میرا ساتھی چلا گیا اس کے لیے بھی نہیں روتا، اس لیے روتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک جان دی ہے، ایک کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں بھی ہوتی تو اتنی جانیں آج میں اللہ پہ قربان کر دیتا اس کے لیے. اور آج ہم جوانی قربان کرنے تیار ہیں، لوگ جان دینے تیار ہیں، ہم اللہ کے لیے وقت دینے تیار ہیں، ہم تہجد پڑھنے تیار ہیں، ہم توبہ کرنے تیار ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرنے تیار ہیں، ہم قرآن شریف پڑھنے تیار ہیں، ہم حضور کی نقل اتارنے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اس لیے ابھی اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے. اور شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کو یاد کریں، لیکن میرے ساتھ پورے دھیان سے دل کی حاضری سے طے کر لو آج کی مجلس میں کہ انشاءاللہ اللہ کو منا کے اٹھیں گے، اللہ کو راضی کر کے اٹھیں گے. نماز میں جس طرح بیٹھتے ہو اگر سہولت ہو اس طرح بیٹھ جائیے، اپنی آنکھوں کو بند کر دیجئے، لائٹیں بند کر دیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کریے، اپنی گردن کو جھکا لیجئے اور دل کی تار اللہ سے جوڑ لیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، میری ماؤں بہنوں آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ دو بزرگوں کی زندگی کو سامنے رکھے اور اپنی غفلت کو بھی ذرا سامنے رکھے. وہ جان دینے تیار تھے، ہم وقت دینے تیار تھے. اللہ سے کہے اللہ سے کیا غفلت ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، میں آج توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میری آنے والی زندگی گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے. ضرور اپنے بارے میں کچھ سوچے آج. کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ جانتے ہیں، کیا ہمارے دل کی سوچ کو نہیں جانتے؟ بالکل جانتے ہیں. مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. باتیں کریے دل دل سے اللہ سے، کہے اللہ جی بہت غلطی ہو گئی، بہت گناہ ہو گئے میرے مالک، بہت نافرمانی کر لی، آپ کی نعمتیں کھا کر آپ ہی کا مقابلہ کرتا تھا اور آپ ہی سے بغاوت کرتا تھا، میرے مالک میرے ہاتھوں میں کتنے لوگوں کو بسل دی، مجھے عبرت نہ ہو، میں قبرستان گیا مجھے عبرت نہ ہو، کتنوں کو دفن کر کے آیا مجھے عبرت نہ ہو، اللہ کیا میرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، اللہ جی میں آپ کا اتنا نافرمان ہو گیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے پتا ہے آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور اللہ یہ بھی مجھے پتا ہے آپ کے در پہ تالا نہیں ملتا کہ آپ کیوں آیا ہے، ایک ماں نے اپنے بچے کو نکال دیا اور کہا تجھے پتا ہے تو نے تیرے ابا کا کتنا دل دکھایا ہے، دیکھ تیرے ابا کو رات نیند نہیں آتی، تو اتنی لیٹ آتا ہے گھر میں، تیرے ابا نے آخری اسٹیپ یہ اٹھایا ہے کہ اس کو گھر سے نکال، بیٹا تجھے کتنا سمجھایا تم نے حد کر دی، تو گھر سے چلا گیا، تیرے ماں باپ کی نظر سے دفع ہو، اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا، اس نے سوچا میں کہیں کام کر لوں گا، سونے کی جگہ مل جائے گی، کچھ پیسے مل جائیں گے، اچانک دل میں خیال آیا کہ مجھے امی ابا کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا، امی ابا کس کو کہوں، محبت سے کس کے چہرے کو دیکھوں، اپنے دل کے دکھڑے کس کو سناؤں، باہر پیسے تو مل جائیں گے لیکن ماں کی ممتا تو نہیں ملے گی، یہ سوچنا تھا کہ واپس الٹے پیر واپس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ نہیں کھولا تو وہیں سو گیا، ماں نے کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا اور کہا بیٹا تو یہاں سے چلا، دیکھ تیرے باپ کا برا حال، وہ کتنا رو رہا ہے، کتنا تڑپ رہا، کیا یہ دن دیکھنے کے لیے تجھے بڑا کیا تھا، تیرے ابا کی وہ قربانیوں کو تو بھول گئے، تیرے لیے کتنی محنت کی تھی، تیرے لیے کتنی کوشش کی تھی، جب تیرے ابا کچھ فروٹ لے کے آتے تھے اور تو یوں کہتا تھا ابا مجھے یہ نہیں کھانا، تیرے ابا الٹے پھر واپس جاتا تھا، تیرے کتنی پسینے کی محنت کی کمائی ہے تیرے باپ، تو چلا جا یہاں، وہ کہتا ہے امی میں چلا گیا تھا اور میں نے طے کر لیا تھا کہ میں دوبارہ گھر نہیں آؤں گا، لیکن مجھے جیسے ہی خیال آیا کہ امی کی یاد آئے گی تو امی کس کو کہے، ابا کس کو، ماں باپ کو جو کرنا ہے وہ کریے، میں آپ کا در چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اس کے ہاتھ سے جو آنسو نکلے ماں کے ہاتھ سے بھی آنسو، اس بچے کو سینے سے لگایا، اپنے گھر میں بلایا اور کہا بیٹا تم نے کھانا کھایا رات کا، اس نے کہا امی دو ڈھائی بجے میں نے کھانا نہیں کھایا، اس کی ماں نے کہا بیٹا تیری ماں نے بھی کھانا نہیں کھایا کہ میرے بچے نے نہیں کھایا تو میں کیسے کھا سکتا، جب ایک ماں بچے کو سینے سے لگا سکتی تو اللہ تو ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ رحم کر، اگر آج ہم توبہ کریں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ بہت غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ معاف کر دے میرے مالک معاف کر دے، زمانے بہت غفلت میں گزارتی، تجھے منانا چاہیے تھا، تجھے راضی کرنا چاہیے تھا، میرے مالک روزانہ کتنے چکر قبرستان کے باہر سے میں جاتا ہوں لیکن مجھے کوئی احساس ہی نہیں، پتھر سے زیادہ سخت یہ میرا دل ہو چکا ہے، پتھر کے اوپر تو پانی کے جب قطرے گرتے ہیں ایک وقت اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، اللہ مجھے کیا ہو گیا، میرے دل کو کیا ہو گیا، اس وقت کو یاد کرے جب ملک الموت ہمارے پاس آئیں گے، اسی طرح ہم پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے اچانک ملک الموت آئیں گے، تصور کیجئے ذرا، اور اچانک ہمیں پکڑیں گے، اس وقت اتنا افسوس ہوگا، ایک آش اللہ کو بنا لیا، ایک آش دوسری پڑ لیا، میرا عزیزو میرا اور آپ کا انتقال ہوگا، کچھ مشورے ہو رہے ہوں گے، ایک مشورہ تو یہ چل رہا ہوگا کہ جنازے کی نماز کتنے بجے رکھی جائے، دوسرا مشورہ کہاں رکھی جائے، تیسرا مشورہ کون پڑھائے، ایک جماعت قبرستان چلی جائے گی، یہ ہوگا میرے اور آپ کے ساتھ ہو کہ صاحب کی قبر یہاں کھودی جائے، کچھ لوگ کفن لینے کے لیے چلے جائیں اور ہمارے کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری اور تجوری نہیں ہوگی، ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا، تختہ لایا جائے گا، نہ پہلا غسل اپنے ہاتھ سے کر سکیں گے کر سکے تھے، نہ آخری غسل اپنے ہاتھ سے کر سکیں گے، کچھ لوگ پانچ چھ لوگ مجھے اور آپ کو اٹھائیں گے تختے کے اوپر رکھیں گے، پھر اس کپڑے کو کینچی سے پایا جائے گا، کیا پتا کون سا کپڑا پہنے اور کون سا پھاڑا جائے۔ ایک استاد صبح 7 بجے نوجوان استاد پڑھانے کے لیے گئے، 3 چھوٹی چھوٹی معصوم سی ان کی بچیاں، ان کو اپنے ابا سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، روزانہ 12 بجے کھانے کے لیے آتے تھے دوپہر، ان بچیوں کو کیا پتا تھا رات میں کہ کل صبح جب میرا باپ جائے وہ نہیں آئے گا، اس کا جنازہ آئے گا۔ ایک سال پہلے بنگلہ بنا تھا، ہنستا کھیلتا گھرانہ، دیکھتے ہی دیکھتے میرا، اپنی موت کو یاد کیجئے اور اپنے اللہ سے کانٹیکٹ جوڑیے۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے۔ اللہ سے کہے اللہ ہم لوگ جو یہاں آئے ہوئے وہ آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کو منانے کے لیے آئے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے۔ میرا دل اور بھی کوئی آرزو ہے کیا؟ اللہ سے کہ اللہ ہم آپ کے ہونا چاہتے ہیں، کب تک ایسی غفلت میں زندگی گزارے، نہ دنیا سنور رہی نہ آخرت سنور رہی، روزانہ اپنی موت کی قریب جا رہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ اسے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے جیتے، اکثر لوگ لالچوں میں جیتے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، اللہ میں تو زبان سے آپ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، دھڑکنوں میں کب سنیں گے، وہ دل سے آپ کا ذکر کب سنیں گے، وہ بدن کی ایک ایک ہڈیوں سے اور گوشت سے اور روئے روئے سے ہم آپ کا ذکر کب سنیں گے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزا جائے مولا دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے میں پڑھوں گا اللہ، آپ لوگ بھی میرے ساتھ بالکل دھیان سے پورے دل کی حاضری کے ساتھ، شیطان ہرگز نہیں چاہتا اس کو یوں کہیں کہ اب میرے پاس عمل کا وقت آیا ہے، اب اللہ کو منانے کا وقت آیا ہے، آج تک تو میں نے بہت آرام کیا ہے، یہ کچھ دیر میں اللہ کے لیے نکال لوں گا، یہ کل کو مجھے کام آئے گا، آخرت میں مجھے کام آئے گا، میں میرا اللہ خوش ہوگا. بہت خوش نصیب ہے وہ جنہیں اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو غفلتوں میں پڑا ہوا، ہم بھی انہی میں سے ہیں. دعا کریں اللہ ہم تمام کو اپنی یاد میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ابھی جو ہم اللہ اللہ پڑھیں گے نا وہ اللہ سنیں گے. اللہ ہمارے بہت قریب ہے، بہت قریب، شہر رخ سے زیادہ قریب ہے، شہر رخ سے زیادہ قریب ہے. اللہ سے تعلق ایک جو گنہگار سے گنہگار بھی اللہ سے تعلق جوڑ سکتا ہے، وہ کہے گا نا، وہ کہے گا نا اللہ جی میں حاضر ہوں، اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں سے لبیک ہی سنے گا، بول میرے بندے حاضر. ایک شخص تھا وہ یا سنم کہتا تھا، اے میرے بت، اے میرے بت، 70 سال تک بتوں کو پکارتا رہا، غلطی سے آواز نکلی یا سمد، اے بے نیاز ذات، اے میرا اللہ. آس اللہ نے آواز دی لبیک یا عبدی، بول میرے بندے حاضر. فرشتوں میں بحران بن گیا کہ اللہ یہ بتوں کو پکارتا تھا، غلطی سے آپ کا نام لیا ہے اور آپ اسے جواب دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جس کا خلاصہ میرے فرشتوں، اگر میں بھی جواب دوں تو مجھ میں اور یہ بت میں فرق کیا ہے؟ آج اللہ کو پکاریں گے اللہ سنیں گے. شیطان نہیں چاہتا ہم اللہ کو پکاریں، لیکن آج طے کر لے اللہ کو منا کے اٹھیں گے، اللہ سے صلح کر کے اٹھیں گے، اور آواز سے، محبت سے، شرمائے بغیر میرے ساتھ پڑھیں، بالکل میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. جل جلالو، مائیں بہنیں آہستہ آہستہ پڑھیں، اللہ، بالکل میرے ساتھ شروع کریں، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. پڑھتے رہو، اللہ اللہ یہاں کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ بہت وقت کے بعد یہاں کی دیواروں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. یہ دیوار شیخ اجمیری صاحب کی تلاش میں ہے, مفتی عبد الرحیم صاحب کی تلاش میں ہے. کہاں چلے گئے وہ جو رات کی تنہائی میں آتے اور اللہ اللہ کرتے؟ آپ کے جو باپ دادا تھے جو راتوں کو آ کے یہاں اللہ اللہ کی ضرب لگاتے تھے, یہ فرشتے ان کی تلاش میں, یہ مسجد ان کی تلاش میں, کہاں چلے گئے وہ اللہ کو پکار دے. جن کو شرم آتی ہو وہ بھی نہ شرمائے, یہ اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کو پکارنے میں شرمانا کیا؟ لوگ دنیا بولتے بولتے نہیں شرماتے, لوگ گانا گاتے گاتے نہیں شرماتے, ہم اللہ اللہ کرتے شرمائیں گے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دل کی حاضری کے ساتھ دعا کریں. دعا میں اگر اللہ کے سامنے رونا آئے تو اس کو غنیمت سمجھے اور ضرور کچھ آنسو اپنے اللہ کے سامنے بہائے. اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنائے اور اللہ سے کہے, اللہ سمجھ نہیں آتا یہ میرا دل سو گیا ہے یا مر چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین, یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ رحیم مولا کریم, اللہ ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں نہایت ہی قدر. صاف کپڑے پہن کر میلا دل دل میں چھپا, اللہ یہ دل جو آپ کے لیے تھا, یہ جو آپ کا گھر ہے, اللہ ہم اپنا گھر تو صاف رکھتے مگر آپ کے گھر کو گندا کر رہے. اللہ آگے بولنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن کچرا پیٹی سے کوئی کم حیثیت باقی نہیں رکھی. حسد اس میں, کینہ اس میں, بغض اس میں, عداوت اس میں, نفرت اس میں, تکبر اس میں, اپنے آپ کی بڑائی اس میں. میرے مالک, دنیا کی محبت کے ساتھ آپ کے ہونا چاہتے ہم, اسے نادان ہو گئے. اللہ ہم نے سنا ہے آپ تانا نہیں دیتے, آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ کیوں آیا ہے, ہم نے تو یہ سنا کہ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا. اللہ اب توبہ کا وقت اب آ چکا ہے, یہ چنار وار میں بیٹھا ہوا مجمع یاد آپ سے سنا کرنا چاہتا ہے. میرے مالک بہت برا کر لی, بہت برا ہماری تو زبان بھی گلتی آنکھیں بھی گلتی, جس زبان سے آپ کا نام لیتے اسی زبان سے جھوٹ بھی بولتے, اسی زبان سے دھوکہ بھی دیتے, اسی زبان سے گیبت بھی کرتے. اور ایک گندے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے, لیکن زبان جو آپ کی محبت کا دسترخوان تھا اس کو بھی گندا کرتے. اللہ رات میں جب سوتے ہیں میاں بھی آخری 10-15 منٹ اس کی غیبت اس کی ہوئے, کچھ بچے تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتے ہوئے اور کچھ ماں باپ اپنی بہو کی غیبت کرتے ہوئے سوتے ہیں, اور سمجھتے ہیں ہم تو تہجد گزار, شیطان نے بڑا کھیل کھیلا ہے اللہ ہم سے, اس نے ہمیں اللہ والوں سے دور کیا ہے اور اپنی پٹی پڑھا رہا ہے. دل میں کوئی طلب ہے کب اللہ کی محبت ملے گی, کب آپ کا عشق ملے گا؟ اللہ آج تک بزنس کے ساتھ بہت سفر کیے, خریدی کے لیے بہت سفر کیے, یہ مجمع آپ کو لینے کے لیے آیا ہے. اللہ دیکھیے یہ لوگ آپ کے سامنے تڑپ رہے, اللہ اس میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں آنسو بہا رہے ہیں. اللہ یہ بھی سنا آپ نے 7 سمندر بنایا, اس کے باوجود بندے کے آنکھ سے نکلنے والے ایک ایک آنسو کے قطرے سے آپ کو پیار. اللہ مجھے پتا نہیں اس مجلس میں کون دکھی آ رہا ہے, کون پریشان تھا, کس کو کیا ٹینشن ہے, کس کی کیا مجبوری ہے, لیکن آپ تو سب کے دل کا حال جانتے ہیں. اللہ کتنے ایسے ہوں گے جن کو مکہ مدینہ جانے کی تمنا, کتنے ایسے ہوں گے جو آپ کی محبت میں جینا چاہتے ہوں گے لیکن نفس و شیطان نے پریشان کر رکھا ہے, ایسے بھی آپ کے عاشق بیٹھے ہوئے. اللہ کتنے لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ دل بھی میڈ ان چائنا کی طرح ہو گیا, ایک دو دن اثر لیتا ہے پھر جیسا تھا ایسا ہی ہو گیا. اللہ اس کو میڈ ان مدینہ بنا دی. اللہ ایک گندے برتن میں ہم دودھ نہیں لیتے, گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے, میرا عزیز و گندے دل میں اللہ اپنی محبت کی سکھا لے. کیا رات میں ناچنے والے اور تہجد پڑھنے والے برابر ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کی محبت میں رونے والے اور دنیا میں ہنسی مذاق کرنے والے کیا برابر ہو جائیں گے؟ حضور کی نقل اتارنے والے اور غیروں کی نقل اتارنے والے کیا برابر ہو جائیں گے؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہے؟ کیا نابینا اور دیکھنے والے برابر ہے؟ میرے عزیز ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ ہم تمام کو اپنی محبت کامل عطا فرمائے. اللہ مجھے پتا نہیں کس کی کیا سوچ ہے کیا تمنا ہے, ایک دو منٹ کے لیے اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے, اپنی اپنی زبان میں اپنے دل کے دکھڑے اس کریم آقا کے سامنے رکھ دیجئے, دل کھول کے آج اللہ سے باتیں کر لیجئے. مائیں بہنیں بھی اپنے حالات اللہ کے سامنے رکھیں, اللہ ہر ایک کی زبان کو جانتے ہیں. Oh, my God. اگر اپنے کچھ گناہ یاد آ جائے تو معافی بھی مانگ لینا. ہمیں یوں کہا تھا کہ کچھ اعمال ایسے کرنا جس کا اللہ کسی وقت کسی کو پتا نہ, لیکن ہم اعمال تو کر نہ سکتے لیکن کتنے ایسے گناہ کر لیے جس کا اللہ کسی وقت کسی کو نہیں پتا. تنہائی میں ہم یوں سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھتا. اللہ, ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہم گناہ کرتے ہوئے شرماتے, لیکن آپ دیکھتے تو ہمیں کوئی احساس ہی نہیں. اللہ کہیں یہ دل مر تو نہیں چکا. اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو, نیک مرادوں کو پورا فرما, ہر ایک کو اپنی محبت کامل عطا فرما, اپنا خاص تعلق عطا فرما, اپنا عشق عطا فرما, اپنا قرب عطا فرما, درد دل عطا فرما, امت کی فکر عطا فرما, امت کا غم عطا فرما, امت کا درد عطا فرما. اللہ دین کی مبارک محنت کے لیے, دور کے لیے, دیر کے لیے, سارے عالم کے لیے قبول فرما. اللہ دنیا میں جتنی دین کی لائن کی محنتیں ہو رہی اور وہ آپ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے, ان کی بھرپور نصرت فرما, رہبری فرما. اللہ کتنے لوگ آپ کے راستے میں ہیں, کتنے لوگ آپ کے راستے میں یہ راتوں کو ان کے بچے پوچھتے ہوں گے نا, امی ابا کہاں ہے, کل بھی نہیں تھے, پرسوں بھی نہیں تھے, آج امی ابا کہاں تھے. وہ ماں جس کے شوہر چار مہینے گئے, کیا کیسے تسلی دیتی ہوگی اپنے بچوں. وہ کھانے کے وقت میں پوچھتے ہوں گے نا, امی ابا کہاں ہے. اور اللہ, ایسے لاکھوں لوگ تیرے راستے میں اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں. اللہ ہمیں بھی آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما, ان بچوں کو صبر عطا فرما, ان بیویوں کو صبر عطا فرما, ان کی اس قربانی کے برکت سے پورے عالم میں ہدایت کی ہوا کو عام فرما. اللہ, یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, جتنے لوگ سن رہے ہیں, ہر ایک کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ, آج کی اس مجلس کو قبول فرما. کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ جی معاف فرما. تیرے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. الذي اس مجلس میں کتنے ایسے ہوں گے جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہوگا, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر. ماں باپ کو تو کوئی بھول نہیں سکتا, ماں باپ کو کون بھول سکتا ہے. وہ ماں باپ کا پیار سے بیٹا کے, اللہ وہ ماں باپ کا بچپن میں وہ ایک دو روپے دینا, لوگ کہتے ہیں آج لاکھ روپے بھی کما لے تو وہ بات نہیں, جو ابا کے ہاتھ کے روپیے میں لذت. وہ باپ کا سر پہ ہاتھ پھیر کر پیار سے بیٹا کہنا اور شفقت بھری وہ باتیں. اللہ, بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے, 70 سال کا کیوں نہ ہو جائے, ماں باپ کا تو بچہ ہی ہوتا ہے. اللہ, جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, اور جن کے ماں باپ موجود ہیں انہیں قدر دانی کی توفیق عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے انہیں صالح ثواب کی توفیق عطا فرما. اللہ, آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے, آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے, اپنا ولی بنا لیجئے, خیر و عافیت سے بنا لیجئے, اس کا راستہ کھول دیجئے, اپنے عیب دیکھنے کی, لوگوں کی خوبیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.